do bólu głowy. Gotowy, by klepki poddać stymulacji. Pakuj do kosza to, co negatywną falę tchnie. A czujesz mnie, je na TAL i je. A to w porządku, bo jesteśmy z tych, co tworzą ciepłe rzeczy, chociaż każde grzeszy czasem. Przychodzimy dziś do ciebie z takim basem, takim wokalem, że wiesz, wcale tu nie chodzi o kasę. Przesłanie nasze to miłości, ciepłe noce, chwile soczyste i słoneczne jak owoce. A ciągnij, ciągnij, trzymaj to w sobie głęboko. Puszczam ci oko i dzielę się tym, co mam. Każdy powie mi, że na ciepło czeka nieprzytomne. Każdy powie mi, że się wydziela jakiś szal. Adrenaliną gdzieś pulsują ciemne skrony. Przerumienione są ukradkiem bez wiedzy naszych. Dziś taki stan ducha mam jak lekki upał. Nie będę tupał ze złości, bo to nie da nic. Wolę otworzyć oczy, aż zabłysną żywo. Odlecieć tylko na tym, że oddychać mogę. To tym sposobem, to na tym patencie. Idę przed siebie, a to działa jak zaklęcie. Co strzeże przed tym, co złe. A wierzę, możesz tego doznać też. To dla siebie i to o sobie. HIPHOP lepiej, a nie za ciebie i nie o tobie. Bo to lepiej złożysz ty sam, ale to, do czego doszedłem, kładę w teksty, namawiam. Weź głęboki wdech i poczuj upał lekki. Poczuj upał lekki, poczuj go.